I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter. Bona tarda a tothom. Esteu escoltant l'Àlio Primavera del 88.5 TFM. Avui venen a l'Elgal, la Paula, la Carme i jo, que sóc el Pol, de la classe del tal Xiulet, de la classe de P4B. En el programa d'avui ho parlarem de l'hivern. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. A la classe estem portant moltes coses de l'hivern, com fotos, dibuixos i contes, per fer un bon mural ben bonic, entre tot. Moltes muntanyes estan nevades, el carrer fa molt de fred. Alguns dies no he sortit al pati i ens hem quedat a la classe jugant. Un dia vaig anar amb la mama i el papa a la neu i vaig fer un ninot com bonic de neu. He portat les fotos perquè tots els amics les vegin. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox. Algunes persones se van esquiar i els nens i nenes se tiren al trineu. S'ho passa molt bé i divertit. Per no tenir fred, ens posem un gorro al cap, una bufanda al coll i uns guants a les mans. Hem d'anar ben abrigats o si no ens constiparem. Special day, bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender. L'hivern és una de les quatre estacions de l'any. Comença el desembre i acaba el mes de març. I fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Fins aviat. I recordeu, si podeu cantar la primera volta, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it.